Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgató! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket a stúdióból. 0629986986 az SMS szám, ami hozzászólhatok a következő két órához, amely két órát az én társaságomban, valamint Magyar Dávid kollégám és barátom társaságában tölthettek el. Olyan filmekről fogunk beszélgetni, amely filmek elsősorban a látványukkal, elsősorban a technológiai újításaikkal hívták fel magukra a figyelmet, és egyébként hozzáteszem, hogy nem kifejezetten rossz filmekről beszélünk, sőt, aztán majd mindegyik esetében kitérünk mindazokra a vonatkozásokra, hogy ezek a filmek, ezek mitől lettek kultfilmek, vagy mitől lettek egy korszaknak a szimbólumai, miáltal jelentették a bejáratát egy új látványvilágnak, a kezdetét egy újfajta mozi élménynek, és ez a négy film, ez körülbelül többé-kevésbé az utóbbi 25 évnek a vizuális változásait mintegy kilométer kövekként jelöli. És hogy miért is lesz most ez a témánk? Hát zeng a világ attól, hogy az Avatar mekkora film, hogy 3D, és hogy főleg olyan, IMAX 3D. És hogy olyan, mintha tényleg ott lennél, és nem lehet elmenni emellett, és nem hallgathatunk erről, hogy mi ez a jelenség, és miért ragadta el az egész világot magával ez a tömeghisztéria, ami ma az Avatar körül van. Úgyhogy négy filmet fogunk sorra venni a következő két óra során. Azt a négy filmet, amely mi szerintünk a legnagyobb hatással volt a vizuális kultúrára, már ami a mozik világát illeti. Amennyiben az maga a kultúra. Hát valamiféle kultúra, azt nehéz lenne tagadni. Ezek a filmek, ezek egészen forradalmiak voltak, és azt mondhatom, hogy nem csak a látványukkal ragadták el az embereket, hanem egy eléggé komplex élménycsomagot adtak át. Kíváncsi vagyok, hogy a hallgatóink meg tudják-e tippelni, hogy melyik filmek azok, amiket mi ilyen szempontból, tehát a látvány, illetve a vizuális élmény szempontjából mérföldkőnek tekintünk. Szerintem küldjetek SMS-t és tippeljetek. Nagy valószínűséggel egyébként elég jól fogja fedni azt, amit mi kitaláltunk. Az első film az nagyon régi, már amennyiben mi is magunk is nagyon régiek vagyunk. Ez akkoriban készült, amikor mi születtünk. Ezen egy generáció nőtt föl még itthon is. A Vasfüggöny mögött az első, talán az első ilyen film volt, ami igazán látványos, nagyszabású hollywoodi produkció volt, és ami egy olyan mese, a Csillagok háborújáról van szó, méghozzá annak is a negyedik részéről, ami akkor az első rész volt. Egy olyan mese, ami tényleg ami nemzedékek nőttek fel, és olyan szinten ivódott belénk a világa, a karakterei, mint ahogy mondjuk a rácsos ágyban, a kispárnahúzaton a trombitáló elefánt, szóval, hogy így ha álmomból felébresztenek, akkor is látom ezeket a karaktereket. Akkoriban még nem nagyon volt számítógép, illetve hát volt számítógép, de az ilyen grafikai alkalmazása a dolognak az nagyon-nagyon visszafogott volt. A Csillagok háborújának a New Hope, az új reményben is van egy rövid részlet, ahol számítógéppel dolgoztak, de meglehetősen nagyon-nagyon primitív még az a grafika. Ott még akkoriban még a díszleteket építették, és a maszkmestereknek volt a kánánja az ilyen jellegű film. Kaptunk egy SMS-t, azt írja a kedves SMS író, Star Wars, Terminator, Matrix. Ezek a mérföldkövek, ő szerinte. Hát azt tudom mondani, hogy eddig elég jól. Igen. Jó találati arányjal rendelkezik. Igen. Sikerült egy 100%-os találati arányjal ellőni a műsornak a tematikáját. Igen, ezekről a filmekről lesz szó ebben az adásban. És örülök, hogy nem a Jurassic Parkot és nem a Gyűrűkorát mondta, hanem tényleg igen, jól jelölte ki a igen, igen, ezeket és, a köveket. Mondom, nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem csak látványforradalmakról beszélünk, hanem kiváló filmekről. És hát mind a három film azért legalább még másik két részt húzott magával, tehát mindegyikből legalább egy trilógia sztoria lett. Igen, csak az egyik esetben jaj, de jó, hogy, a másik esetben meg úristen, miért. De hát, erről majd... Tulajdonképpen talán csak a Star Wars esetében mondható el, hogy az az első három már, amit mi első háromnak nevezünk, tehát a negyedik, ötödik, hatodik rész, igen. Negyedik, ötödik, hatodik rész az kellett, és az rendben van. A Matrixnál ott már nagyon nem, és a Terminátornál is nagyon nem kellett volna szerintem. Várja, a Terminátor esetében nagyon kellett a második rész. Kellett, igen, az nagyon kellett a második rész, és nagyon nem kellett a harmadik, és még kevésbé a negyedik rész. A negyedik azt már le kéne, hogy tagadják. De a negyediket már nem is láttam, a negyediket már nem is láttam, de erről majd később. Most beszéljünk először is a The New Hope című, ami egyébként, amikor megjelent, akkor még szó nem volt arról, hogy ez a New Hope, hanem később lett ebből a Star Wars, a csillagok háborúja, aztán később derült ki, hogy ez majd a trilógiának lesz a neve, és akkor utólag adták a New Hope címet, bár már előtte ez volt a címe, de a moziban nem úgy jelent meg akkor. Igen, csak később tették igen, hozzá. Igen. Hát ez az a film, aminek egyetlen olyan szereplője van, aki komolyan vette ezt a színészkedés dolgot. Igazából kettő, az egyikről elmondhatjuk, hogy a karrierjének a kezdete, a karrierjének a kezdőlökése, a másiknál meg elmondhatjuk, hogy a karrierjének a betetőzése, a lezárása volt ez a film. Hát az egyik az ugye Harrison Ford, akinek a meglehetősen fényes karrierje az leginkább ezzel a filmvel indult. A másik az pedig Alec Guinness, aki ugye az Obi-Wan Kenobit játsza, hogyha emlékeztek a Híd a Kváj folyón című filmre, ott ő játszott a Nicholson ezredest, egy szintén kiváló filmről van szó, és szintén hatalmas szerepről van szó. Azt kell tudni, hogy ebben a filmben Obi-Wan Kenobi a Jedi lovag, tehát itt még Luke Skywalker egy kis hülye gyerek, aki csak ugatja a dolgot. Még nem is tud erről az erő dologról, még úgy kell neki elmagyarázni. Igen, igen, valahogy úgy. A Jedinek éreznie kell, hogy minden tagjában szétárad az erő. Az irányítja a lépéseit? Igen, de engedelmeskedik is az akaratának. Egy jó lézerstukkerrel többre mész, mint ezzel a spádéval, meg az egész humbukkal. Te nem hiszel az erőben, igaz? Nézd, öcsi, én bejártam a galaxist keresztül kasul, jó sok cifra dolgot láttam. De olyat még sohasem, ami bebizonyította volna, hogy van valami hatalmas erő, ami mindent irányít. Az én sorsomat nem irányítja semmiféle misztikus energiamező. Humbug ez, én mondom. Azért te csak próbáld meg még egyszer, Luke. De most úgy, hogy kapcsold ki a tudatos énedet, és hagyatkozz az ösztöneidre. De hát... leeresztett rostéjjal nem is látok semmit. Hogy vívjak így? Ne bízz a szemedben, az megcsalhat. Engedd szabadjára az érzéseidet. Na látod, ugye, hogy megy? Szerencséje volt. Az én szótáramban nincs olyan szó, hogy szerencse. Akkor is, ami sikerül egy játékbolygóval, egy élő ellenféllel, nem biztos, hogy megy. Közeledünk az Olderához. Tényleg éreztem valamit. Szinte láttam a célpontot. Az a jó. Megtetted az első lépést egy új világ felé. Ahogyan az erő bekerült a képbe 1977-ben, és nem is nagyon tud, csak néztünk, csak ámultunk, hogy de csodálatos ez, de igen, csodálatos aztán ez. Otthon próbáltuk a Billit felemelni, csak így a pusztán a tekintettünkkel az akaratunkkal, de jó, nem sikerült. Az, aki még nem próbálta meg a jobb kezével 3 méterről felemelni a különböző tárgyakat, az most kapcsolja ki a rádiókészüléket, mert semmi szükségünk rá. Semmi szükségünk rá. Itt a Rádiókafén a 98.6-os frekvencián, amikor a Star Wars, vagyis a Csillagok háborúja című filmről beszélünk, 1977-ről, tudni kell, hogy semmiféle digitális technika nem létezett, mivel ez készült. Ez a film, ez kizárólag modellekkel készült, mindenféle műanyagból összeeszkábált miniatűr modellekkel, űrhajó modellekkel, meg kis R2D2-kkal, meg C-3PO-kkal, meg minden egyébbel. Ezt a filmet megelőzően is már rengeteget próbálkoztak ilyen modellekkel, szánalmas és nyomorúságos eredménnyel, szinte minden esetben csak röhögni lehetett rajta, és akkor a Lucas előállt azzal a látvánnyal, űrhajókat láttunk az űrben repülni, meg halálcsillagot láttunk, ahogy egy bolygót semmisít meg, és el voltunk halva, hogy ez hogyan? Ez hogy lehetséges? Szóval valami emberi robotokat láttunk, meg robotembereket, meg mindenféle, hát már maga a Darth Vadernek a megjelenése az is annyira sokkoló volt, hogy azt el nem tudom mondani. De egyébként csodálatos megnézni így 30 évvel, vagy hány évvel a kiadása után, így tényleg nézzétek meg újra a Csillagok háborúja első részét, illetve a negyediket, na, tehát ezt most már nem tudom, hogy kéne erre hivatkozni, na mindegy, magát a Csillagok háborúját. Igen. Mert annyira régi már, annyira avittas, és közben mégis még mindig élvezhető, de annyira mulatságos némely jelenet, hogy tényleg már olyan, mint amikor az ember egy némafilmet néz, hogy így nagyon-nagyon távoli világból származik ez az alkotás, és tényleg nagyon viccesek benne bizonyos jelenetek, ahogy meg vannak oldva. És ahogy az Alec Guinness az erővel bánik, az valami bámulatos, és annyira vagány, hogy az hihetetlen. Mikor vették a droidokat? Lehet úgy egy éve. Eladók, ha meg akarja venni. Mutassa az irataikat! Nincs rá semmi szükség, hogy megnézzék az irataikat. Nem szükséges megnéznünk az irataikat. Nem ezek a droidok, amiket keresnek. Nem ezek azok a droidok, amiket kerestünk. Tovább engedhetik. Tovább mehet. Végeztünk. Végeztünk, tovább. Nem értem, hogy játszottad ki az őrséget. Azt hittem végük. Az erőnek nagy hatalma van a gyenge akaratúakon. Nagyon sok fontos vonatkozása van ennek a filmnek. Az egyik fontos vonatkozása az, hogy az uralkodó ebben az epizódban még nem is szerepel. Egyáltalán nem szerepel az uralkodó, és Darth Vader sem az, mint aminek őt később látni fogjuk. Tehát nem a megkérdőjelezhetetlen ura a birodalomnak, hanem itt még csak egy a nagy urak. Igen, még a tábornokokkal viaskodik, még szócsatát vívnak vele, tehát igen. Szembeszállnak vele, az persze azért már erőt demonstrál rajtuk, de így abszolút nem hisznek az ő ebben az erő elméletében. De nagyon sokan nem. Tehát az erő, ami egykor még vezérelte és uralta az egész galaxist, és egy valóság volt, egy hétköznapi valóság volt, az ekkorra, amikor ez a film játszódik, már csak egy legenda. Már egy babona. Igen, igazából a múlt ködébe vesző babonaság, amiben maga Han Solo sem hisz, aki hát elvileg a jó oldalán áll, bár igazából ebben az epizódban jóformán... Még nem nagyon kötelezte el magát. A legvégéig csak egy zsoldos, és hát azok a bizonyos politikusok, akik egy az egyben a náci egyenruhákat viselik, ez is fontos, hogy például a Darth Vadernek a maszkja. A rohamsisakja, igen, konkrétan. Igen, konkrétan arról lett mintázva. Meg hát maga ugye így ez a névválasztás is, ez a Darth Vader, tehát kicseng belőle a Dark, mint sötét, igen. És a Father, mint apa, Father. Igen, van egy ilyen kis apa. Német áthallás, és igen, a sötét apa, ez utalunk rá, hogy Luke a Skywalker, aki az égben jár, megjegyzem Luke, mint Lucas, tehát hogy azért beleírta magát a sztoriba a nyomorult George Lucas. Igen, az is csodálatos egyébként, hogy a film 65%-ánál meghal az egyetlen Jedi lovag, és akkor megmarad. A New Hope, és egyébként az a csodálatos, ahogy meghalt. Tehát az a jelenet is olyan, hogy így megáll, így maga elé teszi a kardját, így egyenesbe áll, mint egy lovag szobor. És meg sem hal igazából. Igen, mert... mire ketté hasítaná Darth Vader a kardjával, addigra ő eltűnik. De hogy itt, ha ma készülne ez a film 20 akárhány évvel, vagy 30 valahány évvel azután, ahogy ez elkészült, ha ma készítenék, akkor biztos, hogy itt egy ilyen legalább negyedórás nyáladzás lenne arról, hogy meghalt az utolsó Jedi lovag. Az utolsó Jedi lovag, nincs remény! Ezt képest ők szaladnak be az űrhajóba, a Millennium Falconba, gáz, és már ott sincsenek, tehát már le is tipliztek, magyarul is semmi. Igen, de magának a Darth Vadernek a politikai karrierjét is annyira élményszámba megy végignézni, ahogy ő valóban a csúcsra ér. Amíg ez a támaszpont nem működőképes, sebezhetők vagyunk. A lázadók túlon túl erősek. Veszélyesebbek, mint azt ön gondolja. Veszélyesek az ön csillag flottájára nézve, de a támaszpontra semmiképp sem. De a lázadás támogatókra fog lelni a birodalmi szenátusban, mint addig, amíg... A birodalmi szenátussal mostantól fogva nem lesz többé gondunk. Az imént értesültem róla, hogy az uralkodó végérvényesen feloszlatta. Ezzel eltűnt a régi köztársaság utolsó maradványa is. Tehát ez képtelenség. Hogy fogja az uralkodó ellenőrizni az államaparátust? Ezentúl a tartományi kormányzók közvetlenül fogják gyakorolni a hatalmat. A félelem fogja fenntartani a birodalom rendjét. A félelem ettől a támaszponttól. És a lázadók? Megkaparintották a támaszpont teljes technikai dokumentációját. Lehetséges, ha valószínűtlen is, hogy hibát találnak benne, és ezt kihasználják. Ezt a bizonyos tervrajzot hamarosan visszaszerezzük. A lázadók minden támadása e támaszpont ellen eleve kudarcra ítéltetett. Bármilyen adatokat szereztek is meg. Ez a támaszpont legyőzhetetlen fegyver az univerzumban. Azt javaslom, vessük be! Hiábai önhitten büszkék a technológiai szemszülöttükre. Egy bolygó elpusztítása eltörpül amellett, amire a mindenható erő képes. A boszorkányosságai nem ijesztenek meg bennünket, Vader nagyúr. A szánalmas babonái, amikben úgy hisz, nem segítettek, hogy elővarázsolja az ellopott tervrajzokat, s látnoki képességeivel se találta meg a lázadók titkos távolat. Sérti a fülemet ez a hitetlen beszéd. Elég legyen. Vader, ereszel. Ahogy óhajtja. A marakodás nem visz előbbre. Mire a mi támaszpontunk ütőképes lesz. Vader nagy úr ki fogja deríteni, hol van a lázadók támaszpontja. Akkor pedig megsemmisítő csapást mérünk a lázadókra. Az a fantasztikus, hogy a nagy úr az nem igazán szereti ezt a halálcsillag dolgot, mert belátja, hogy ez hasznos, de tulajdonképpen egy technológiai szörnyszülöttnek látja, mert hát az tulajdonképpen konkurenciája bizonyos értelemben. Igen, nincs így a haladás pártján, tehát nem annyira technokrata, hogy ezekben a dolgokban higgyen. Ő egy kis jó saját varázslataival. Jó öreg Dark Force, az ő intézi a dolgokat, nincsen erre semmi szükség mindenféle technológiai szörnyszülöttekre. Persze ott azért a birodalmi csillagflotta, nem elég jó az. Igazából, ami még tényleg nagyon nagy részt hozzájárult a film sikeréhez, az R2 jelű service droid, valamint a 3PO jelű protokoll droid. A kapcsolatuk az nagyon sajátos, igazából olyanok, mint egy férj és egy feleség. Értelemszerűen az R2 a férfi, és a 3PO a nő. Érdekes, hogy a C-3PO az angol nyelvű változatban ilyen British English beszél, tehát egy ilyen kifejezett finom angol úrnak a hanghordozásával beszél. Igen, igen. De valójában olyanok, mint egy pár. De tényleg, tehát a férjről a... Ez Tani és Pani, inkább úgy mondanám, nem férj és feleség szerintem. Az R2-ről azt lehet mondani, hogy elképesztően hasznos. Mit kikapcsolja a hulladékprést, így megmenti a hőseinket, meg tüzet olt, vadászgépekbe beépítik, és repülés közben javítja a sérüléseket a vadászgépen. Ehhez képest a 3PO az mire képes? De tényleg erre vagyok kíváncsi. Mire jó az? Párszor azért ő is kihúzza őket a csávából. Egy, tudod, mire jó? Egy valamire jó arra, hogy az R2-t fordítsa emberi nyelvre. Ezen kívül még valami 6 millió nyelven beszél, és azért néhányszor ő tolmácsol nekik itt-ott. Jó, tudod, mire alkalmas? Arra, hogy állandóan aggodalmaskodjon egy szervilis féreg az első pillanatban. Jó, egy szervilis féreg az tény. Első pillanatban árulóvá válik. Viszont abban a pillanatban, hogy ott elfogják, már is nagy uram, gazdám, jaj, de... Jó, a Jedi visszatérben ott az erdőben ő menti meg őket, amikor meg akarják sütni a kismackók őket vacsorára, akkor igen, elkezd igen. magyarázni, és akkor ott nagyon megtetszik. Igen, igen. Azt mondják, hogy ő az Isten. Ott veszik hasznát annak, hogy annyi nyelvet ismer, de tulajdonképpen egy ilyen, tulajdonképpen egy fontoskodó figura. Igen, egy pondró. Igen, de mennyivel kiválóbb, mint az új részekben a Jar Jar Binks. Tehát a Jar Jar Binksnek volt az a funkciója, hogy ő vegye át a 3PO-nak a helyét. És mennyivel hitványabb. És lett belőle egy ilyen külvárosi fekete, nem? Egy ilyen niga. Igen, egy ilyen fekaniga. Igen. És figyelj, neked melyik részt tetszett a hat közül a legjobban? Hát nekem az ötös, bevallom. A birodalom igen, egyértelmű, szerintem is. Egyértelmű. Technikailag már a Jedi visszatér az sokkal jobb, viszont a történetben annyival laposabb is lett. Igen, igen, meg ott hangzik el a legtöbb tanítás az erőről, tehát az ott visz a legmélyebbre a sztori, azt lehet mondani. Még a Han Solo-nak a figurájáról érdemes beszélni, aki, én legalábbis azt figyeltem meg, hogy egy az egyben a Rick Blaine-nek, a Casablancából a Humphrey Bogart-nak a karaktere egy az egyben át lett ültetve a Han Solo-nak a figurájába. Tehát maga a sztori is, hogy itt van egy zsoldos, akit semmi más nem érdekel, csak a profit, nem hisz igazán semmiben, és amikor eljön a végső pillanat, a nagy összecsapás a jó és a gonosz között, akkor azért a maga flegma és laza módján, de mégiscsak a helyes útra tér, vagy valami ilyesmi. Szóval, és hogy ezt azzal az eleganciával, amivel előadta Humphrey Bogart, ezre képes volt a Harrison Ford is, és én azt gondolom, hogy ez többek között ez a játék volt az, ami elindította az ő elég fényes karrierjét. Most beugrott Harrison Fordról az a rész ebben a New Hope-ban, amikor amit kihagytak az eredeti változatból, de később Lucas újra betette, amikor Jabbával tárgyal, ugyanis tartozik Jabbának, mert egy csempészárút elszórt valahol egyszer, amikor üldözőbe vették, és ezt ki kellene, hogy fizesse, viszont nem tud fizetni, és ott egyezkedik Jabbával, akit az elején, amikor Lucasék 77-ben leforgatták, akkor felvettek egy emberi színészt. Igen. Aztán később rájött, hogy ez nem lesz jó ez a Jabba. A Jetty visszatérben ott már megvan konkrétan egy ilyen nagy pacalszerű élőlény, és majd 2004-ben felújították az eredeti részeket, és belerakott számítógéppel teljesen értelmetlenül egy ilyen Jabbát, akivel ott a Harrison Ford tárgyal, igen. És irtozatosan fölösleges, teljesen és rossz. Fölösleges, és értelmetlen, és nem tesz hozzá semmit. Nem tudom, hogy miért kellett ezeket a felújított változatokat. Nyilván a pénzért. De miért kell valamit, ami kordokumentum, és ami egy műemlék, egy filmtörténeti műemlék. Belefirkált a Mona Lisába, tehát még oda rajzolt neki egy bajszot, tehát teljesen fölöslegesen. Tényleg ez történt. Nem, miért nem építik fel Párizsban az Eiffel-tornyot? Háromszor akkorában, ötször akkorában is felépíthetnék az Eiffel-tornyot, hát már sokkal, de sokkal nagyobb tornyok vannak. Le kéne ezt bontani és fölépíteni 15-szor akkora Eiffel-tornyot. Miért? Miért lenne ez hiba? Hát azért, mert az az Eiffel-torony az 1889-ben épült torony, ami egy dokumentuma annak, hogy mi történt akkor. Az egy emlék arra vonatkozóan. Hát, hogy így, ha valaminek van kultúrája, akkor azt tiszteletben lehet tartani. Miért kell lerombolni? Mikor olyan kiváló, és akkor lehetne nézni az eredetit, hogy úgy nézd ezt, hogy ez 1977-ben igen. Készült, és tásd a szádat, ehelyett úgy nézd, hogy 77-ben készült, és 2004-ben felújították. És nem lett jobb. Tehát azt mondom, hogy ha valami olyat tett volna bele, amit tényleg akkor nem tudta megoldani, és most meg nagyon kellett, és végre így beteljesedett, és jobb lett, de nem, egyszerűen rossz. Azok az animációk, amiket beletett 2004-ben, azok nem ütik meg a kor színvonalát. Hát hiba volt. Egy kérdésünk lenne hozzátok. A kérdésünk az, hogy amikor találkozik, tulajdonképpen először, életükben először, a testvérpár, Luke Skywalker és Leia, Organa hercegnő, akkor mi az első mondat, ami elhangzik köztük? Írjátok ezt meg nekünk, legyetek szívesek, kíváncsiak vagyunk, hogy tudjátok-e. 0629 986 986 az SMS számunk. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. Ki teremtette az embert? Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze többét annak végével, s így szólt. Bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem. Én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót. Meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Hát nem tudom hányan, valami 25-en írtátok meg a helyes választ. Nem áll módunkban kisorsolni egy IMAX 3D mozi egyet az Avatarra, de azért közöljük a többiekkel is, hogy már törpéket is felvesznek rohamosztagosnak. Ezt kérdezi Leia hercegnő Luke Skywalkertől, amikor még rajta van a rohamosztagos sisak meg az egyenruha. Amikor benyit hozzá a cellájába. Amikor éppen kiszabadítja a halálos cellában. Tehát, de ez is durva, hogy a csaj az a halálos cellában van, tehát a síralomházban van. És alszik, amikor megérkezik. Éppen szundi, de nagyon szexi poszban. Ennyire az, hogy várja a kivégzését, de konkrétan bármelyik percben jöhetnek érte, hogy vigyék kivégezni, és bejön egy rohamosztagos, és azt mondja neki a csaj, hogy már törvéket is elvesznek. Hát ennyire laza. Igazán, tényleg egy kanca, akit be kell törni. És ez aztán Han Solo kapitánynak sikerülni is fog, de ez már a következő résznek a Birodalom Visszavág című epizódnak a története. És milyen jó, hogy Luke Skywalker időben megtudja, hogy ők testvérek, mert azért egyértelmű, hogy Luke is hajt a Leia hercegnőre bizony nem is kicsit. Az nem kérdés. Az nem kérdés. Egy szó mint száz. A Star Wars New Hope című epizódra, hogyha a 10-es skálán kell elmondanod egy értéket, akkor te mennyit mondanál erre? Hát ha most 10 éves lennék, akkor 10-est mondanék, most meg azt mondom, hogy 8. Én is egy 8-ast adok erre. És azt gondolom, hogy erre még egy érdemjegyet rá tudott pakolni a következő epizód, amit már nem George Lucas rendezett, és ez talán meg is látszik rajta. Aztán később újra a kezébe vette a sztorit, és hát... Igaz, az utolsó három, igen, azt igen. Mondta, hogy már pedig ezeket én rendezem meg, hát az életem. Egyértelmű, hogy neki ez az élete, ez a sztori egyébként, igen, igen. És jól szétrendezte azt az utolsó hármat. Igen, igen. Találtál egy megfelelő igét az idegkötő mögé, igen. Széjjel rendezte. Rommá rendezte. Igen. Szénné. 0629986986 az SMS számunk, amire továbbra is várunk mindenféle észrevételt a filmekkel kapcsolatban, amelyekről beszélgetünk itt a Rádiókafén, a 98.6-os frekvencián. Puzsér Robertet és Magyar Dávidot halljátok a mikrofonok mögött a következő másfél órában, amelyben azokról a technikai újításokat hozó filmekről beszélünk, amelyek nem mellesleg kiváló filmek, legalábbis a mi véleményünk szerint, úgyhogy a technikai mérföldkövekkel foglalkozunk a mai adásban. Várjuk továbbra is az észrevételeiteket, mondom, írjatok nekünk 0629986986. Az a film, amelyről pedig most a következőkben lesz szó, az nem más, mint a Terminátor, már mégpedig nem is a Terminátor 1, hanem a Terminátor 2, a Judgment Day. James Cameron filmjéről beszélünk, ma nem utoljára, de először. James Cameron, de talán nem tudjátok, hogy James Cameron írta a Rambo 2-t, a Rambo 1-nek, ami egyébként szerintem egy nagyon jó szándékkal készült, és nem is lehet azt mondani rá, hogy egy rossz filmről lenne szó. Tehát szerintem egy egészen jó filmről volt szó, amikor a Rambo első vér című filmről beszélünk. Hát annak sikerült egy köpedelmes, undorító második részt írnia. De várjál, az történt a Rambo 2 forgatókönyvével, hogy azt hiszem egyszerre dolgozott három film forgatókönyvén a Cameron, az Alien, meg... Valami még, talán nem ugrik be. Na mindegy is, az IMDb megmondaná, ha valaki megnézni, és Stallone átvette tőle a Rambo 2 forgatókönyvét, és átírta, és aztán azt mondta Cameron, hogy ajjajjaj, kedves Szilveszter, ez nagyon nem olyan lett, mint ahogy ezt én csináltam volna. Nem lehet, hogy a mélység titkánval foglalkozott az Alien mellett, és lehet. A Rambo 2-vel? Lehet, minden esetre igen. Három filmet írt egyszerre, és ebből egy volt a Rambo 2, és azt a Stallone jól átírta neki, és az annyira át lett írva, hogy végül Cameron azt mondta, hogy köszönöm, ezt én inkább így nem vállalom, de azért a stáblistán feltüntették a nevét, mint forgatókönyvírót. Na hát beszélgessünk egy kicsit az Ítélet napja című filmről, ami 1991-ben legalább akkora erővel ütött pofán, mint amennyire 1977-ben a Star Wars. Nem csak engem, hanem bárkit, aki látta, az egyszerűen fölfoghatatlan volt az a látvány. Én nem tudom egyébként, hogy a Morph nevű trükk, ami most már minden kis helyi televíziónak a rendelkezésére áll, de hát akkor ez egy hihetetlen újdonság volt 91-ben a Morph. Ezt hol láttuk először? Mi vitatkoztunk a kollégámmal, Dáviddal, hogy ezt először a a Michael Jacksonnak a Black or White című videóklipjében láttuk, vagy először a Terminator 2 Judgment Day-ben láttuk. És ehhez semmi más nem kellett volna tenni, mint megnézni az interneten, hogy melyik mikor készült. Mind a 291-es. Igen? Mind a 291-es. Itt várjál, itt hetekről, esetleg hónapokról beszélünk, tehát itt nem, itt évekről szó nincsen. Tehát hogy ez a nyilván azért volt fantasztikus a Terminator 2, mert volt ez a trükk, és ezzel valamit kezdeni kellett. De nem és hogy olyan forgatókönyvet és egy olyan modellt találtak ki hozzá ennek a T-1000-esnek az antropológiai, vagy hogy fogalmazok, vagy hogy nevezem ezt, felépítésével, ami ez a higonyember, ez az emlékező fém, ami hát gyakorlatilag legyőzhetetlennek tűnik. Tehát, hogy az egész film teljes egészében nem tudod elképzelni, hogy ez legyőzhető, hogy ez bármilyen hogy módon. Bármilyen, igen. Akármilyen eszköz lenne, amivel meg tudnád szüntetni. Az a fantasztikus a Terminátorban, hogy mindkét film a kohó ér véget, mert hogy hol lehet igazából elpusztítani egy ilyen lényt, hanem ott, ahol készült. Igen, bár az első rész végén ott ér véget, ugyan a beolvasztás nem sikerült. Igen. Egy valami biztos, hogy a Terminator 2-vel sikerült húzni egy alsót a 19-re. Igen, szóval itt szintet léptek ezen, amikor az ember azt gondolja a hétköznapi elméjével, hogy volt egy elég jó forgatókönyv, egy elég érdekes sztori, mit lehet ezzel még csinálni, és azért meg tudták úgy rendesen csavarni. Előbb volt a T2, és utána a Jackson klip írja nekünk, Gabriel, köszönjük. Az az igazság, hogy már a Terminátor 1 is egy fantasztikus film volt, egy hihetetlen kultusz. Tehát én a gyerekkoromat a Terminátor 1-nek az étoszában éltem le. Ez 84-es film, az is egy rendkívül régi film. 1984-es film. És abban a filmben már az olyan volt nekem, hogy az egész ilyen cyberpunk science fiction világ az úgy tört be a tudatomba, mint egy atomvilladás. És az engem teljesen levett a lábamról. És maga, önmagában ez a robota, ez a megállíthatatlan gép, amelyik megy előre és pusztít, ez valami annyira durva volt, és annyira erős volt, főleg az én hát mit, hány tíz éves agyamnak. És mennyire passzolt hozzá Schwarzenegger karaktere. Tökéletes volt, karaktertelensége. Ez az igazi nagy prosztó figura, aki egyáltalán nem való színésznek, és mégis igen, megtalálta de a szerepét. Megtalálta a szerepét. Tehát, hogy egyszer csak lett egy szerep, ami ő. Neki, igen. Igen, és akkor jött tulajdonképpen egy, nem is sokkal, csak egy 7 évvel később a Terminátor 2, ahol a T-800-ast, akit ugye a Schwarzenegger játszik, azt átprogramozzák. Nyilván a programozásnak köszönhetően öregedett 7 évet. és hát meg kell védelmezni azt, akinek az első részben még az életére tört. Az első részben még a meg nem született John Connornak tört az életére. Hát most meg kell védelmezni ezt a John Connort, aki azóta megszületett. Rengeteg olyan dolog van és olyan vonatkozás van, ami érthetetlen a Terminátor 2-vel kapcsolatban. Én arra kérem a kedves hallgatóinkat, hogy magyarázzák el nekünk. 0629986986 az SMS számunk. Ugye? A jövőből visszaküldenek az első részben egy embert, hogy az védje meg Sarah Connort. Ehelyett mit csinál? Emellett mit csinál? Legyünk igazságosak. Emellett mit csinál Sarah Connorral? Gyereket csinál neki. Azt nem, a gyereket. Nem bír magával az ember. Azt a gyereket csinálja meg neki, aki aztán John Connor lesz, aki őt fogja visszaküldeni. De várjál, hogy született meg John Connor, aki őt visszaküldi, ha még őt nem küldte vissza? Hát ő lesz az apja, ő fogja megcsinálni a múltban. Ennek semmi értelme, és ennek ellenére miért van az, hogy nem akadunk fönn ezen? Na jó, de maga az egész sztori, ami arról szól, hogy a jövőből visszajövünk, hogy elpusztítsuk John Connort, de hát akkor elpusztítjuk a jövőt, tehát akkor nem jövünk vissza, nem igaz? De ugyanezt történik a Chippel. A lopakodó bombázók legénység nélkül repülnek. Dyson szó nélkül hallgatta végig a Terminátort. A Skynetet, az ítélet napját, a jövendő dolgok történetét. Megrázta a felismerés, hogy 3 milliárd ember életéért felelős. Egész jól viselte. Úgy érzem, hagynom kéne. Elítélnek. Valamiért, amit még meg se tettem. Honnan tudnám előre? Persze. honnan is tudhatnák előre. A magukhoz hasonlók csinálták a hidrogénbombát. Az ilyen mocskok találták ki. Azt hiszik, hogy alkottak. Fogalmuk sincs róla, hogy mi az alkotni. Életet adni. Érezni, hogy növekszik ott belül. Csak azt tudják, hogyan kell ölni és pusztítani. Anya! Legyünk már egy kicsit konstruktívabbak, jó? Megakadályozhatjuk, hogy megtörténjen, ugye? Azt hiszem, ha valamit tehetünk most, azonnal meg kell, hogy tegyük. Így van. Nem szabad megcsinálnom a processzort. Még nem. Vége. Abba hagyom. Ott hagyom a Kiberdint. Azt hiszi, hogy ez elég? Más sem fejezheti be. Igaz. Akkor viszont meg kell semmisíteni a laborban a terveket, a diszkeket, mindent. És persze itt is. Mindent. Nem bánom. A csipet is. Tudnak a csipről? Milyen csipről? Amit a Kiberdin páncéljában őriznek a másik terminátorból. Az első terminátor processzora. Igen. Rohadékok, sejtettem! Nekünk nem mondták el, hogy honnan van. Azok a hazug szemétládák. Félelmetesen agyafúrt az a csip. Bár törött és nem működik, mégis olyan ötleteket adott, amikről soha nem is álmodtuk. Az egész munkám arra épült. Meg kell semmisíteni. Jól van. Micsoda, mire épült a Miles Dyson, aki az egész Skynetet tervezte, az elmondja azt, hogy az ő egész munkája, ami alatt kifejlesztette a Skynetet, vagyis ezt a számítógép program hálózatot, aminek az egyik eleme a Terminátor, amit visszaküldenek, ezt a Terminátor, az első Terminátor, az első részben visszaküldött Terminátor T-800-asnak a fejéből kinyert chip alapján készítette el. Tehát, de akkor... Ki készítette el azt, amit visszaküldtek az időben, ami alapján ő elkészítette azt? Az hogy van? Hát ez egy olyan hurok, amit így a film nem akart ennél jobban megmagyarázni. Érezték, hogy ezt nem lehet hogyan elvarni, eldolgozni, úgyhogy ezt elnyomták valami jó nagy látvánnyal. Igen, igen, nem tudom, hogy hogyan lehetséges ez. Valaki elkészít egy csippet. Na de várjál, ugyanezt történik az első részben, hogy valaki elkészít egy gyereket, aki aztán visszaküldi őt, hogy készítse el a gyereket? Igen, hogy van ez? Kaptunk egy nem magyarázatot, azt írja nekünk Gabriel, mert nem paralel univerzumokban gondolkodik a film. Ez hiba talán, de szeretjük. De az igazság, hogy megbocsátjuk. Azért bocsátjuk meg, mert akkora stílussal adja elő mindkét Terminátor magát, hogy nem lehet ellenállni. Meg annyira tökéletesek az akciójelenetek, annyira fantasztikus, ahogyan azok verekszenek egymással, és kiütik a közfalat egymással. Igen, meg kifordul a szorításból, tehát így át alakot vált hát közben. Meg amikor a pofán akarja vágni, és az arca, és arcába belenyúl, lyukas lesz az arca, és ami az előbb az arca volt, az most már a keze, ami az előbb a keze volt, az most már az arca, és már azt veszi észre, hogy az előbb még az arcába belenyúlt, most meg már fogja egy kéz a kezét, és kiüti vele a falat. Igen, ragyogó. Szóval ebben a filmben alkalmaztak először olyan dolgokat, amire addig nem volt példa, ez a háromdimenziós modell, amit hát a megfelelő látvány kedvéért ugye rögtön kromból készítettek el nekünk a látványtervezők, hogy tényleg abban minden tükröződik, és akkor mi ettől majd jól összepiséljük magunkat. Vannak érdekességek, amiket ír az SMS író. Nagyon érdekes. A T-1000-es fut az autó után, pedig gurulhatna is. És milyen igaz? Egyébként sose érdekelték a további áldozatok. Ha közelben van egy célszemély, akár fel is robbanthatna valamit. Konkrétan nyugodtan magára kötözhetne egy csomó bombát, és csomószor volt a célszemélyhez olyan közel, hogy simán felrobbanthatta volna. Persze, most mit számít egyébként, ha még elpusztulott egy-kétezer ember? Hát igen. Simán egy hidrogénbombát is vihetett volna magával, igen. Hogy eltörölje a várost a földszínéről. Igen, igen, de az mégis bámulatos, amikor fölmászik az autóra, és a kezéből ilyen ékek lesznek, amikkel elkezd mászni. Hát az is nagyon kemény, meg amikor ékek ver a liftajtóba. Egyébként utána a kisrác fogja meg az egyik autóban maradt ilyen darabot, amit egy sörétes puskával így lerobbant. Kidobja. Na most az a baj, hogyha viszont hozzáér, akkor onnantól ő ugye ismeri az ő sejtszerkezetét. Igen, igen, és fölvehetni. Bár ez nem biztos, hogy segíteni őt abban, hogy megtalálja. És hogy megölje. Igen, igen. Hello, én vagyok én, te nem vagy biztos, te. Hogy az öngyilkosság, nem biztos, hogy meghasadna az emlékező higany ettől az aktustól. Miért sírtok? Mi, emberek? Nem is tudom. Csak úgy sírunk. Tudod, amikor fáj. A fájdalom miatt? Nem, valami másért. Van úgy, hogy semmi bajod. Mégis fáj valami. Érted már? Nem. Töpecül megy. No problemo. Adj egy ötöst. Nyújtsd ki szépen a kezed. Így. Így a jó. Most figyelj. Adj egy ötöst. Úgy, ahogy én. Úgy, ahogy én. Most a jó. Próbálj meg még egyszer. Jó. Csinálj így. Csinálj így. Jó. Most te jössz. Néztem, hogy játszik a géppel, és egyszerre minden megvilágosult. A Terminátor sohasem áll le. Sose hagyja magára. Sohasem fogja bántani. Nem kiabál vele. Nem rúg be, és nem veri meg. Nem mondja, hogy nincs ideje foglalkozni vele. Mindig vele marad, és ha kell, meg is hal érte. Pótapák jöttek-mentek az évek folyamán, és csak ez a lény, ez a gép az egyetlen, aki megállja. Ebben a beteg világban egyedül ő egészséges. Súlyos szavak ezek, nem? Igen, ez a mindenképpen erős... És terápiás vallomás. Mindenképpen erős pillanata a filmnek ez. És hát mit agadás? Ez a Sarah Connor, ez nagyon ki van találva. Tehát ez a nagyon maszkulin nő. Nekem egyébként kifejezetten bejön az ilyen. Ez is egy kanca, mint Leia hercegnő, csak egy kicsit kimunkálatlanabb. Igen, sokkal durvább ecsetvonásokkal készült, és sokkal primitívebb módon tudja előadni magát a maga militari parájában. Meg azért beszéljünk arról is, hogy milyen is ez a kormány, amelyik működik az Egyesült Államokban a filmnek a cselekményében, amelyik a jobb kezével befoglal egy Terminátor csippet, ami alapján a mesterséges intelligenciának az új lehetőségeit kutatja és fejleszti, gyakorlatilag kifejleszti a Skynetet, a bal kezével meg egy nőt, aki egy Terminátorral találkozott, és az akarta megölni őt, és a jövőből küldték vissza, azt meg bezár egy elmegyógyintézetbe, mondván, hogy skizofrén. És ez ugyanaz az állam. Tehát ugyanaz az állam, csak az államnak az egyik keze, mondom, a jobb keze az fejleszt éppen egy Terminátor csippet, amit majd visszaküldenek a jövőből, a bal keze az meg bezár egy nőt az elmegyógyintézetbe, mondván, hogy ez megőrült, mert ilyen őrültségek. Jó, de hát melyik rendszer nem zárná el megy úgy intézetbe azt, aki ilyenekről hadoválna. Ez egy elég jó húzás szerintem. Egyébként a film látványilag, mert térjünk vissza ide, mégiscsak ez az alapvetésünk, hogy a látvány miatt lett olyan nagy hatású, tele van számtalan hibával. Ha az IMDb oldalon megnézitek, akkor hosszú lista van arról, hogy hány hibát fedeztek fel a nézők a filmben. Persze ezeknek egy nagy része jellegzetes klasszikus filmesibe, hogy belóg a mikrofon, meg mit tudom én, az egyik képen még ott van egy asztal, a másikon nincs, de rengeteg olyan is van, amikor a technika, amit használtak, még nem volt elég kiforrott, és hát még nem volt elég szakavatott szem, aki észrevegye, hogy bizony itt el vannak nagyolva dolgok. Ilyen, amikor például a T-1000-es modell a lift tetején ütött lyukon így befolyik a lift belsejébe, és rajta tükröződni azt látjuk, amit mi is látunk. Tehát nem azt, ami vele szemben van, ugye, hanem ami mögötte van. Na most az nem tükröződhet rajta a mi szempontunkban, a mi szemszögünkből az, ami ő mögötte van. És ilyen a filmben számtalanszor, ugyanez van a végén a kohóban, hogy... ott is azt látjuk, ami előtte, ami mögötte van, azt látjuk előtte tükröződni. Gyerekcipőben járt akkor még a morf, azt lehet mondani. Tehát viszont keveseknek tűnt ez fel. Még ami fontos, hogy a figurát még nem motion samplerrel animálták, tehát még nem úgy, hogy egy színészre érzékelőket tesznek, a színész mozgását az rögzíti, és utána azt átültetik a számítógépes modellre, hanem még úgy animálták, hogy még a kezeit, lábait próbálták mozgatni. Kaptunk a gurulással kapcsolatban egy észrevételt. A filmben is elhangzik, hogy csak mechanikus fegyver lehet a T-1000, pisztoly például nem. Tehát, ha kerékké válna, akkor sem tudná magát hajtani. És ez igaz. Csak lejtőn érdemes gurulni. Különben jobb a futás. Szívmere pajtás, de ugye Terminátor vagy? Igen, Kiberdin rendszer 101-es modell. Szenti, te tényleg igazi vagy. Ezek szerint belülről gép vagy, ugye? Kívülről pedig élő. Kibernetikus organizmus, élő szövet a belső fémvázon. Az a dolgom, hogy megvédjelek. Igazán? És ki küldött? Te magad 35 évvel ezután átprogramoztál, hogy legyek a testőröd. Itt és most. Hát ez marha jó. Szóval a másik pofa ugyanolyan Terminátor, mint te? Nem ugyanolyan. T-1000-es modell. Fejlesztett prototípus. Akkor többet tud, mint te? Igen, mimetikus polialoid. Az meg mi a búbánat? Folyékony fém. Folyékony fém? Most hová megyünk? Minél előbb ki kell jutnunk a városból és elkerülni a rendőröket. Egy percre haza kell ugranom, csak összepakolom a cuccomat. Negatív. A T-1000-es bizonyosan ott próbál a nyomodra akadni. Biztos? Én azt tenném. Na várjunk egy percet. Azt akarod beadni nekem, hogy ez az izé bármit leutánoz, amihez hozzáér? Bármit, amivel fizikai kapcsolatba lép. Na ne hantázz. Teszem azt, képes átváltozni mondja gyufás dobozzá? Nem, csak azonos nagyságú tárgyá. Akkor miért nem vált bombává, hogy elintézzen? Bonyolult gépeket nem tud másolni. A lőfegyverekben és robbanóanyagokban vegyszerek vannak, mozgó alkatrészek, de fel tud venni szilárd fémalakzatokat. Mint például? Kések és szúrófegyverek. Szerettem volna reagálni, de közben a Schwarzenegger megnyugtatott, hogy nem lehet mégsem. Arra gondoltam, hogy ha futott a kocsi után azzal az erővel éppen egy bicikli is lehetett volna. A biciklivel mégiscsak gyorsabban halad az ember, mint ha futna. Igen, de hát elmondta, azért mondom, hogy a mester végül megtanította nekem is időben, hogy nyilván ezeken a stábértekezleteken azért kidolgozták alaposan ezt a karaktert, hogy ne lehessen csak úgy mindenfélét kitalálni. Egészen fantasztikus karakter a T-1000-es. Robert Patrick lesöpri a felüljáró alatt leborotvált kamion szélvédőjének maradékait teljesen szemtelen arccal. Fenomenál, írja az SMS író. És csak csatlakozni tudunk ehhez. Tehát a Robert Patrick, aki a T-1000-est játsza, az lemossa a Schwarzeneggert ebben a de filmben. De ez egyébként nem egy nagy teljesítmény, tehát ezt még akár még lehet néha rólam is el lehetne mondani, tehát lehet, hogy nem, időnként a Schwarzenegger az játsza ezt az ilyen kemény buta robotot, amit hát az a tény. Az igazi gyuflák, ez az ilyen kidobó ember karakter. Igen, igen. Ehhez képest, amit a Robert Patrick, na a Robert Patrickre, aki egy hát egy ilyen senkiházi színész, vagy ki ez, erre a csábúra mondom azt, hogy ennél a csávónál jobban a T-1000-et senki nem tudta volna játszani. Tehát az de játszott ő még bármi másban, nem, ami említésre miért? Nem tudom, nem jellemző. Most az a hideg, az a jéghideg tekintet, amivel ő jelen van. És az, attól is félelmetes, hogy nincs annyira kigyúrva, hanem egy ilyen viszonylag vézna csávó. Ilyen nyüzüke, igen. Igen, pont igen, attól ijesztő, olyan náci karakter egyébként. Szinte kizárólag B-s és C-s filmekben játszott. Nem? A testbeszéd, a striptease, a vivéró aranya, a harc az öböl felett, vadlovak, Buddha nyomában, aki előbb meghal, a tűzből nincs kiút, és minden egyéb, hát az engerész gyalogos. Ez egy keserves életút lehet egyébként, hogy az ember egyszer játszik a Terminátor 2-ben, azon kívül viszont kizárólag a pálya szélén van. Mekkora, de jó, de mekkora a figura ebben. Tehát hogy erre tényleg azt mondom, hogy a T-1000-esnek az a hidegsége és az a kegyetlen üldöztetés, amin keresztül megy kis csapatunk itt a Terminátor 2-ben, az az, ami ezt a filmet hát felejthetetlenné teszi, azt mondom. Én nem tudtam volna elképzelni a Terminátor 2 előtt, hogy a Terminátor 1-re rá lehet licitálni, lehet jobb filmet csinálni, képes a Cameron ennyivel jobbat rárakni még egy lapáttal, és hogy ennyivel jobbat, és képes volt. És én azt sem tudtam elképzelni, hogy aztán lehet egy harmadik, negyedik részt csinálni, amik meg ennyivel rosszabbak, még együttesen sem érik el. Nagyobb volt az esély, hogy erre nem lehet még egyet rápakolni. De hogy még hatványra emelve sem érik el azt a színvonalat, hogy említeni lehessen őket. Hányast adsz a T2-re? Hát ez is egy 8-as. Én is megadom a 8-ast. Vétel, vétel! Reklám a Rádiókafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Fú, megkaptuk a nagyon pontos információkat. Morfingot 85-ben használtak először egy amerikai klipben, moziban pedig 88-as Willow volt a premier. Mondom, hát az még úgy nézett ki, ahogy. Aztán ezeken még gondolom fejlesztettek. Nem kizárt, hogy ott már jó volt az eljárás. A T2 bemutatója az 91. július 3, a Black or White, az pedig az MTV-n 91. november 14-én debütált. Tehát azt lehet mondani, hogy nincs is a kettő között fél év se. Igazából 4 hónap van a kettő között. És azt meg tudja nekem mondani valaki, hogy ki volt az első olyan film, ami számítógéppel készült? 0629986986 az SMS számunk, ahova megírhatjátok ezt nekünk. Ez a Rádió Café, a hét mesterlövészét halljátok, a technológiai, a mozi technológiai mérföldköveit próbáljuk meg sorra venni. Amikről eddig beszéltünk, az a Star Wars volt 1977-ből, és a Terminator 2 1991-ből. A nagy különbség egyébként a George Lucas meg a James Cameron között, hogy a George Lucas az lerombolta azt a legendát, amit tulajdonképpen csak egy harmad részben épített fel ő, már ha nem az írást, hanem a rendezést veszük alapul. Tehát tulajdonképpen azokat a filmeket rendezte. De nem csak lerombolta később, hanem az agyakba is döngölte. Tehát, igen, hogy még taposott rajta kettőt azért, hogy a biztonság kedvéért senkinek ne maradjon illúziója, hogy ő nem tud jó filmet rendezni. Megsemmisítette, igen. Tehát így, mint hogyha meghalt volna az a George Lucas, amelyik az egész, ezt a csodálatos legendát kitalálta, és az első részt rendezte, és az írta az első hármat, mármint a 4-es, 5-ös, 6-ost, és született volna a helyébe valaki, aki abszolút nem méltó ehhez. Ehhez képest meg lehet nézni a James Cameront, aki egy profi csávó, aki pontosan tudta, hogy a Terminátor és a T2 után ebből már jobbat nem lehet kihozni, és rendezze valaki, égesse magát valaki más ezzel az egésszel, ő azt már, majd a jogdíjakból ő legyártja az Avatárt, köszi szépen. Tehát ez neki pont elég lesz. És ha belegondoltok, hogy mennyire gagyi az a Terminátor 3-ban visszaküldött, nem is tudom, hogy annak mi a sorozatszáma, vagy hogy annak mi a jelzete, Annak a gépnek, annak a csajnak, akit a Terminátor 3-ban visszaküldenek. De a T-1000 azt Kenterbe verné, tehát az sokkal erősebb. Tehát, hogy nem sikerült lapot húzni, hanem hát egy gyengébb Terminátor az, amelyik a T-3-ban inflálódott. Ja, gyengébb lett, tehát rosszabb lett. De valószínűleg Cameron egyébként nem csak ezért nem rendezte meg a 3-at, meg a 4-et, ami 2003 és 2009 a készítés éve, hanem ő ugye Titanicot, amikor 97-ben, amikor Titanickal lekaszálta a 11 Oscart, akkor azt mondta, hogy most kicsit pihenni akar, és most majd gondolkodik azon, amin már régóta töri a fejét, majd csinál valami nagyot, és akkor már ő az Avatáron dolgozott fejben. Tehát ő neki kellett egy pár év, ami kikapcsolt, és nem foglalkozott ilyen ciriburi ügyekkel, mint a Terminátor 3 meg a 4. Fűnyíró ember, írja az SMS író. Mindenki azt írja, hogy Tron. Tron. A Tron volt 1982-ből. Úristen, legalább heten találták el. Azt írja, hogy a holló, hát nem, és mégsem a fűnyíró ember. Azt írja az SMS író, hogy nem 72-es a Star Wars. Nem, 77-es. 77-es a Star Wars. Trón, avagy a számítógépek lázadása. Igen, igen. 82-ből mondom, az is igen régi film, és az teljes egészében számítógéppel. Na hát akkor folytassuk kis kalandozásunkat a technológiai mérföldköveknek a világában. A mikrofonok mögött Puzsér Robertet és Magyar Dávidot hallhatjátok, és azokról a technológiai fejlesztésekről beszélünk, amelyek aztán meghatározták az elmúlt 25 évnek a látványvilágát, már ami a mozinak és a DVD-nek a vonatkozásában csak elképzelhető, vagy ami még el is elképzelhetetlen akár, ugyanis az IMAX és a 3D világa az abszolút elképzelhetetlen, legalábbis a mi számunkra, akik még nem láttuk a 3D IMAX-et, az Avatart 3D IMAX-ben. Azt gondolom, hogy ez egy olyan háromszög, aminek három csúcsa van, az egyik a 3D, a másik az IMAX, a harmadik meg az Avatar. Azt mondják, hogy aki látta, az nem tudja elképzelni. A műsor utolsó fél órájára várjuk mindazokat az SMS-eket, azoknak a kedves hallgatóiknak az észrevételeit, akik látták az IMAX 3D Avatárt, hogy végülis mire számítsanak azok, akiknek még nem volt szerencséjük ehhez. Amiről pedig a következő fél órában lesz szó, az a Matrix című film. a film, amely a gyakorlatilag a legerősebb science fiction, amit én valaha láttam, azt lehet mondani. Nem is tudom, hogy így láttam-e én ennél jobbat. Én nem tudom, tehát amikor először láttam ezt a filmet, és a legelején láttam, hogy ezek ilyen 30 métereseket, meg 50 métereseket ugranak egyik házról a másikra, akkor azt mondtam, hogy hagyjanak engem békén. Elmennek ezek a jó édes anyjóba a hülyeségeikkel, ezzel a hülyeséggel fognak engem pókembereznek itt. 50 métert ugró ember, na hagyjuk már, jó? És kevés választott el attól, hogy kimenjek a moziból, olyan hülyeségeket kelljen néznem, hogy ez mekkorát ugrik ez a csaj. És én nem hittem volna, nem tudtam volna elképzelni, hogy erről engem meg fognak győzni, hogy ez lehetséges. És igen. Igen, az benne a csodálatos, hogy a film úgy oldotta meg ezt a problémát, hogy nem mesebeli figurák, mint a Pókember, meg a Batman, nem azok okoskodnak, meg ügyeskednek a vásznon, hanem azt mondja, hogy hát ez úgy valósulhat meg, hogy ez a valóság, ez valójában nem a valóság. És ha nem a valóság, akkor át lehet írni a szabályait, tehát akkor lehet ugrálni nagyokat, meg egymással kidönteni falakat, meg golyózáporban elhajolni a lövedékek elől. Ebben ez az ötlet, ez óriási. A Matrixot, akik kritizálják, azt szokták mondani, hogy össze-vissza van lopva a 70-es, 80-as évek cyberpunkjából. Nem tudom, mert annyira soha nem ástam bele magam abba és ez a mi nagy szerencsénk. Tény, hogy ha lopták is, nagyon ügyesen lopták össze. Tehát ennyire gyönyörűen lopni szerintem már érdemes. Ha mindenki ennyire jól lopna, és nem lenne ilyen ostobán és ocsmányul kreatív, sokkal jobban járna mindenki. Ha valaki ilyen jól tud lopni, az ne találjon ki semmit, csak lopjon és jól. Nem, meg mit mondjak? Az ilyen kültelki bunkóknak, mint amilyenek mi vagyunk, akik nem olvastak olyan sok science fiction-t, mint biztos, ami mint egyéb más kültelki bunkó. Igen, biztos, ami kedves hallgatóink, akik meg is írhatják a 0629986986-os SMS számra, hogy honnan, mindenhonnan, mennyi helyről lopkodott a Matrix, akkor azok ettől le voltak halva. Én le voltam halva. Na de a Matrix nem csak ezért volt olyan nagy, mert összelopkodtak mindenfélét, és egybegyúrták egy nagy történetbe, hanem egyrészt tényleg oltáriókor érkezett, tehát 99-ben mindenkiben volt valami nagy feszültség egyébként az ezredforduló előtt, minden zizgett és pesgett, és akkor azt mondani, hogy ez nem is a valóság, amitől most mi itt ennyire készen vagyunk, hanem ebből fel kell ébredni, egy ilyen kicsit hindu, kicsit buddhista dolog ez, kilépni ebből a világból, és ott a másik, az igazi valóság ezen kívül, és aztán ezt megfejelte egy brutálisan erős látvánnyal, ami még ma is megállja a helyét. Mi volt a különleges ebben a látványvilágban? Hát az, hogy például az időt azt fel tudta rúgni, tehát standarden ugye az idővel úgy vagyunk, hogy ahogy az telik, mi úgy látjuk. Itt olyan szinten be tudták lassítani néha, hogy a golyók elől el lehet hajolni. Tehát, hogy annyira lehet manipulálni az időt és a teret. Nem létező tereket létrehoznak, amikor fegyvert választ, és akkor egyszer csak megjelenik körülöttük így a fegyverraktár. Meg, na, az de kemény. Meg mekkorákat ugrálnak. A letöltő program az annyira csodálatos. Az alapszabályokat írják át. Minden alapszabályt egyszerűen megkérdőjeleznek, és megint csak ott vagyunk, mint a Csillagok háborújában, amikor ezt az ember 7-8-10 éves korában látta, és próbálta a kezével távolról fölemelni a Billit, és ugyanez, hogy amikor megnézi az ember a Matrixot, azon gondolkodik, hogy tíha, hát akkor ezt így lehet csinálni, hogy milyen is lenne, ha. Szóval, hogy így nyitott egy ablakot a tudatra. Igen, ez mindenképpen elmondható. Az az igazság, hogy ebben a filmben minden megtörténik, amit a Matrix tud. És tud mondani, és tud mutatni. Én nem is tudok olyat, hogy egy 9-es első részt egy 3-as második rész és egy 2-es harmadik rész kövessen. Tehát egy ekkora zuhanást. És hogy ugyanazokból a kezekből jött ki, tehát a Wachowski testvérek, azok nem adták ki ezt a kezükből, ezt ők csinálták meg. És tudod, hogy mi volt a nagy baj? Hogy ők, amikor az első résznek a forgatókönyvét írták, akkor eszükbe se jutott az, hogy ennek második meg harmadik része. Az a baj, hogy én úgy emlékszem, hogy már akkor úgy harangozták be a sztorit, hogy ez az első rész, és majd egyszerre jön ki a második meg a harmadik. Igen, ami a forgatást illeti. Már akkor lehetett tudni. Nem, szerintem arról van szó, hogy olyan jól sikerült az első résznek a forgatókönyve, és ők is érezték, hogy ez hatalmas, hogy azt érezték, hát beindult a kapzsiság bennük, és hogy erről még több bört le kell húzni. És érezték, hogy még ha a második nagyon rossz, még akkor is meg fogják nézni a harmadikat az emberek, mert nem hiszik el, hogy az ne legyen legalább fel annyira jó, mint a Matrix 1, és akkor már egy jó film. Igen. Na most de nem lett jó film. Ne, az nem kifejezés. Az, hogy a, az, az első részben az a fantasztikus, hogy van egy spiritualizmusa annak, ahogyan a Neo eluralja a Matrixot a végére, és az, hogy ő ott gyakorlatilag egyé válik, vagy azonossá válik az egész programmal. És onnantól kezdve hát hova lehet folytatni? Miért? Ami a második meg a harmadik részben történik, az egy nyomorult, szerencsétlen vergődés ahhoz képest, ami az első részben megtörtént, a katarzis. Megpróbáltak rátenni, hogy akkor most már nem egy Smith ügynök van, hanem van ezer, és akkor most ezret kell neki lepofoznia, és ebből lett egy rendkívül unalmas jelenet, amikor pofoszkodik velük egy fél órán keresztül valami iskola udvaron. De az komolytalan. Az egy paródia. Négy éves gyerekeknek való, de még azokat sem szórakoztatja. A Matrix az azért volt fantasztikus, mert ötvözött egy cyberpunk filozófiát, egy ilyen keleti buddhizmussal, mindeközben egy nagyon ütős akciófilm volt, közben egy kungfu film volt, rengeteg vonatkozása volt, filozófiája volt, és közben meg egy vallási eposz volt. És mindezeket sikerült úgy egybegyúrni, hogy hihetetlenül modern volt, és ugyanakkor meg időtlen volt. Tehát a Trinity-vel, a Morpheus-szal, mindazokkal az orákulummal. Mitológia az. Igen, egy mítoszvilág volt az, amibe beavatott minket, ami félig meddig a tudatunkban zajlik, félig meddig egy elátkozott valóságban zajlik, a jövőben zajlik, ahova nem időutazással utazunk, hanem virtuálisan vagyunk visszavetítve ide a jövőből. Szóval az egész annyira, és ahogyan belet mutatva ez az egész történet, a Neo szemszögéből, akivel együtt élünk ebben a valóságban, és akkor innen minket visszatöltenek a valóságunkba, vagy megszüntetik ezt a programot. És emlékszem arra, hogy felélesztik a testünket. Emlékszem arra, hogy amikor ment a Matrix, és még nem láttam, és kérdeztem azokat, akik látták, hogy meséld már el, hogy miről szól, és azt mondták, hogy hát ezt nem lehet elmondani, a Matrixot nem lehet elmondani, és akkor mondom, na persze, hülyék vagytok. Megnéztem, és én is úgy voltam, hogy hát ezt tényleg nem lehet elmondani. Nem mint tudom, hogyan foglaljam össze. Mintha csak maga Morpheus mondaná. Gondolom, most úgy érzed magad, mint a mesében Alice, mikor a nyúl üregébe esett. Hm? Körülbelül. Igen, látom a szemedben. Úgy nézel, mint aki elfogadja, amit lát, mivel azt várja, hogy felébred. Furcsa mód, majdnem ez az igazság. Te hiszel a sorsban, Neo? Nem. Miért nem? Jobb az a tudat, hogy én irányítom az életemet. Pontosan tudom, hogy mire gondolsz. Hadd mondjam el, miért vagy itt. Azért, mert tudsz valamit. Bár nem tudod megmagyarázni, de érzed. Érezted egész életedben. Valami baj van a világgal, nem tudod mi az, csak azt, hogy van. Mint egy szilánk az agyadban, ami megőrjít. Ez az érzés hozott el hozzá. Tudod, hogy miről beszélek? A Matrixról? Akarod tudni, hogy mi is az? A Matrix mindenütt van. Körülvesz minket. Még most, ebben a szobában is. Azt látod, ha kinézel az ablakon, vagy ha bekapcsolod a tévét. Mindig érzed, mikor munkába mész, vagy épp templomba, mikor befizeted az adót. Ez a világ, mellyel eltakarják szemed elől az igazságot. Az igazságot? Hogy egy rabszolga vagy, Neo. Megkötözve születtél, mint mindenki. Egy börtönben, mely érzékszerveiddel fel nem fogható. Börtön az elméd számára. Sajnos nem lehet elmondani, valójában mi a Matrix. Látnod kell a saját szemeddel. Ez az utolsó esélyed. Aztán már nem fordulhatsz vissza. Ha a kéket veszed be, a játéknak vége. Felébredsz az ágyadban, azt hiszel, amit hinni akarsz. De ha a pirosat, maradsz csodaországban. És én megmutatom, milyen mély a nyúl ürege. Hogy érti azt ez a kedves Morpheus, hogy gondolom, most úgy érzed magad, Neo, mint Alice, aki a nyúl üregébe esett. Ki ez az Alice? Who the fuck is Alice? Ez lenne a kérdésem. Aliz, én csak Aliz-t ismerek, így van. Aliz, nem? Az, és ez egy és fordító? Ezt nem Morpheusnak, nem Morpheusnak üzenjük, hanem a fordítónak, hogy köszönjük szépen. Tehát köszönjük az ezt a Morpheust, aki szerint Aliz, úgy érzed, tehát, hogy nem, tehát ő egy fordító, ez a kérdésem, aki nem tudja lefordítani azt, hogy Aliz. De egyébként tényleg Aliznek valóban csak egyetlen kulturális vonatkozása van, és az a Who the fuck is Aliz című nóta. A Matrix egy édesanyámnak félelmetes volt, mert tulajdonképpen igaz is lehet. Honnan tudhatjuk, hogy nem így van? Hát pont, azt hiszem, hát pont, ez a, pont ez a lényeg benne. Azt hiszem, hogy ugyanaz történt a Matrix-szal a második és a harmadik részben, mint a Star Wars-szal, amikor a Lucas elkészítette az újabb részeket, lerombolta a misztériumát. Mert régen az erő, a Force, az egy szellemi vonatkozás volt, aztán jött ezekkel a midichlorián számokkal, amiket egy vérvétel során így ki lehet mutatni a vérből, és az egész egy ilyen sötét fajelméletté vált, ez az egész Force, mint legenda, vagy mint mítosz, a szellemiekből így lerántotta az anyagba, és ugyanezt történik a Matrix-szal, tehát, hogy itt nyitva van hagyva egy misztérium, és mivel végződik a Matrixnak az első része, hogy a Neo egy telefonban megígéri az embereknek, hogy eljövök hozzátok, és a tudatoktokra ébresztelek titeket, és elvezetlek titeket a valódi valóságotokba, felszabadítalak titeket a rabszolgalistetekből, és mi történik a következő részekben. Szó sincs ilyesmiről, ezekkel az emberekkel semmi dolga nincsen. Kaszabolja a robotokat. Igen, a robotokkal fog háborúzni egy szakadt pulóverben. Na most rossz nyelvek szerint, akik hisznek az összeesküvés elméletekben, nem véletlenül lett ilyen rossz a második meg a harmadik rész, állítólag megijedtek tőle nagy fejesek, hogy úristen, hát ez itt valami forradalmat fog csinálni. Más sem hiányzik nekünk, mint hogy az emberek öntudatukra ébredjenek, szépen butítsad csak le, rombolja csak le ezt a templomot, és aztán majd az lesz a jó, hogyha az emberek azt a szemetet imádják, amit eléjük lökünk moslékot. Én annyira szeretném nem meggyűlölni a Matrix első részét, mert az szerintem annyira kiváló film, és hiába törekszenek arra, hogy a további részekkel mindent leromboljanak bennem, én mindenkinek ajánlom, hogy a Matrixot nézze meg, és mindenkit óva intek attól, hogy a többi részt megnézze, és akkor a Matrix... Bármi nagy legyen a csábítás az első rész után azt gondolni, hogy tehát biztos, hogy azért az mégiscsak nézhető film. Nem nézhető, sem a kettő, sem a három. Azt írja az SMS író, hogy Bonanza Ákos is elhitte, hogy ez igaz, sőt, hogy ő Neo, el is kezdett Neóként öltözni egy időben. Ez a letöltő programunk. Bármit letölthetünk. Ruhát, felszerelést, fegyvert, kiképző szimulátort. Akármit, ami csak kell. Mi most egy komputerprogramban vagyunk? Olyan nehéz ezt elhinni. Más a ruhád, eltűntek a karodról és a fejedről a csatlakozók, más lett a hajad is. A jelenlegi külsőd úgy hívjuk maradandó önkép. A szellemi kivetülése digitális valódnak. Ez nem valóság? Mi a valóság? Hogy határoznád meg? Mivel? Ha arról beszélsz, amit érzel, amit szagolsz, ízlelsz, látsz, a valóság csupán. Az agyad által megfejtett elektromos jelhalmaz. Ez... az általad ismert világ. Ahogyan a 20. század végén létezett. Most már csak része egy neurointeraktív szimulációnak. Ezt hívjuk Matrixnak. Eddig álomvilágban éltél, Neo. Csak töredék információink vannak, de amit biztosan tudunk, hogy valamikor a 21. század elején az egész emberiség együttesen ünnepelt, mert csodáltuk önnön nagyszerűségünket, hogy megalkottuk az MI-t. MI? Mesterséges intelligencia. Egyedülálló tudat, mely létrehozta a gépek egész faját. Nem tudjuk, ki mérte az első csapást, mi vagy ők. De azt tudjuk, hogy mi perzseltük föl az eget. Az emberek úgy gondolták, hogy a napenergiát használó gépek nem lennének képesek fennmaradni olyan gazdag energiaforrás nélkül, mint a nap. Az emberi történelem során csak gépek segítségével maradtunk fenn. A sorsnak úgy tűnik, van azért némi humorérzéke. Az emberi test több bioáramot termel, mint egy 120 voltos akkumulátor, és több mint 25 ezer egységnyi hőenergiát. Egyfajta fúzió segítségével a gépek több energiát nyernek, mint amennyire szükségük van. Vannak mezők, végtelen mezők, ahol az emberi lények többé nem születnek, termesztik őket. Jó ideig el sem akartam hinni. Aztán saját szememmel láttam a mezőket. Csepp folyósítják a holtakat, hogy intravénásan táplálják az élőket. Ott álltam, bámulva a borzalmas precizitást. Rájöttem, mennyire nyilvánvaló az igazság. Hogy mi a Matrix? Uralom. A Matrix számítógéppel generált álomvilág. Feladata ellenőrzés alatt tartani minket. Nem, ezt nem hiszem el. Ez lehetetlen. Nem mondtam, hogy könnyű lesz. Csak azt mondtam, igaz. Elég. Engedj ki! Eresz ki! Ki akarok menni? Vétel, vétel. Reklám a Rádiókafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Nagyon sok SMS-t kaptunk arra vonatkozóan, hogy honnan is lopták a Wachowskék a Matrixnak a sztoriát. A Ghost in the Shell-ből elég sok mindent átvettek a Matrixba, nem baj, szélesebb kör is megismerte. Nagyon tetszett a Ghost in the Shell, de bevallom, hogy jobban tetszett a Matrix. Bevallom, hogy nem mindig értem a Ghost in the Shell-t, szóval, hogy én megnéztem, tényleg eszméletlenül jó, csak valahogy nem tudok vele mit kezdeni. 13. emelet és Dark City. Ez ebből a két filmből lopott sokat a Wachowski testvérpára, kedves SMS író szerint. Sziasztok, a Tigris és Sárkány nem hamarabb volt, mint a Matrix, ott is van technikás ugrálás. Igen, igen, ez a cyber kung fu, ez már gyakorlatilag ott megvolt, és az kínai, hát a kínaiaktól mi már nagyon sok mindent loptunk, ami alatt a nyugatot értem, mert ugye a tűzi játékot, a porcelánt, a nyomtatást, a sejmet, a puskaport, a papírt, na, szóval elég sok mindent. Matrix ugrálást. Legjobb rajzfilm, anime, megvalósítás, ha úgy tetszik, Akira, Ghost in the Shell. A Joy Silver presszionálta őket, pénz a kult, szó írja Gabriel. Gabriel, de nem olyan, mintha Matrix egyik hőse lenne? Gabriel. Kövessük az utasításait. Igen, az orákulumtól hallottam, hogy Gabriel üzenni fog nekünk. Talán attól is érdekesebb a Matrix, hogy azonnal kultuszt teremtett, ahogy mindenhol megjelentek a Morpheus kabátosok. Egyébként szerintem a legtöbbet a Ghost in the Shell-ből húzták, a folytatás csak neotobzódása a minden hatóságban. Igen, két teljes részen keresztül tartó teljes öncélúság. De az még egy jó húzás egyébként a, nem tudom, második, harmadik részben van, amikor szembesíti a rendszer Neót önmagával, hogy de hát ilyen figurák mindig is voltak, mint te. Tudtuk, hogy jönni fogsz, tehát számítottunk rád, bele vagy írva a programba valójában, olyan, mint ugye Buddha, meg Jézus, tehát hogy te csak egy vagy ezek közül. Matrix egy édesanyámnak félelmetes volt, de ezt erről, mintha már lett volna szó. Viszont itt van egy még érdekesebb SMS. Európa első komputer animációs rövidfilmje, a Dilemma, 1981. Az állatfarmos John Halastól Kass János grafikai tervei alapján. A YouTube-on van egy szimbolista orgia, nagyon ajánlom, írja nekünk G. Köszönjük. Szimbolista orgia? Valami ilyesmiről van szó. Sőt, Ákosnak a film előtt is volt olyan száma, hogy 101-es szoba. Jó, azt tudjuk, hogy Ákos az 1984 buzi teljesen, hogy neki minden az 1984, ami egyébként egy kiváló film, hozzátéve, hogy egy még kiválóbb regény. Hát a regény szerintem még jobb, igen. A film is kiváló egyébként, én azt mondom. A Matrixról tudjuk, hogy úgy van, írja a kedves SMS író. Nézzétek meg, a YouTube-on a Vektor című Matrix paródiát, na az kritika. Én nem hagyom ki, az egész biztos. Vektor C-vel vagy K-val? K-val írja. A Matrix egy energiaforrás, tehát vannak valahol gépek, melyek felhasználják valamire ezt az energiát. De mire? Pusztán önfenntartásra? Akár csak mi emberek? Egyébként a tehenek biztosan több áramot és hőt termelnek, mint az emberek. A zöld mezőt is könnyebb szimulálni. A gépek úgy tűnik szerették a kihívásokat. Logikusnak tűnik. Igen, de hát ezt talán magyarázza a Matrix 1-ben valaki, hogy az a lényeg, hogy... Agent Smith. Igen, hogy az ember az agyában hogy ott állítja elő ezt a bioáramot, ami nekik annyira fontos, azt a nagyon finom áramot. És hogyha nem túl egyszerű a világ, akkor annál többet állít elő. Minél több sírás, rivás van benne, annál jobb lesz az áramocska. Arról van szó, hogy a tehenek, amikor legelésznek, őnekik nem kell a karrierjük során hülye liftes gyerekből Bill Gates-é válni, és egy cégbirodalmat vezetni és felfuttatni. Azt gondolom, hogy ez több jó energiát termel egy ilyen küldetés. Ezért is fenntarthatatlan az ember világa, mint igen, látjuk. Ugye? Igen. És ami nagyon érdekes, hogy a Matrix 1-ben abban el is hangzik a kifejezetten az Agent Smithnek a részéről egy meglehetősen pessimista jóslat az emberiséggel kapcsolatban. Egy olyan látleletet ad ez a gép, ez a program az emberiségről, hogy az emberiség egy vírus, amelyiknek az a célja, hogy a világot azt maga alá hajtsa és végül teljesen elpusztítsa. Tehát de ez le van írva a Bibliában, hogy csináljuk ezt. Tehát ez a parancs. Nem, hát a Bibliában az hangzik el, konkrétan azt a használati utasítást kaptuk a világhoz, hogy hajtsátok magatok alá, és uraljátok el a világ összes lényét. Igen, tehát konkrétan ez benne van. De ezt csináljuk, tehát az ember ma keresztényi módra él. Igen, de ez na az jó, nem, ószövetség, igen, ószövetségi okay. módra él. Stanislav Lem, Kemokrácia, Detto Matrix írja az SMS író. Hát akkor most már kaptunk egy szép palettát, hogy vajon honnan lophattak. Az első rész esetében fenntartjuk, hogy a legjobb ízléssel ezek a Wachowski fivérek. Nincs nap, így fű se nőhet, tehén nem alkalmas, de a programban nőhet fű. Minek kell nap ahhoz, hogy egy programban... De nem lehet szimulálni egy tehén agyába egy legelőt, úgy gondolom, mivel nincs értelme. Hát mivel ember találta ki a számítógépeket, nyilván ezek a számítógépek emberi aggyal gondolkodva építették fel a Matrixot, és ezért tudták az ember gondolatait is olyan jól szimulálni. Eljött a pillanat, amikor arra kérjük a kedves SMS írókat, hogy kik... Puzsér Róbert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött, hogy hol? Itt a Rádió Cafén a Hétmester lövészében, amely még 20 percen keresztül számít a figyelmetekre. Hogy mit kérünk tőletek? Azt, hogy írjátok meg, hogyha láttátok az Avatart IMAX 3D-ben, hogy az IMAX az egy olyan mozi, ahol a vászon az nem egyenes, hanem homorú. Egy homorú vászon előtt nézitek a filmet. A 3D az meg olyan, hogy ott zajlik körülöttetek a cselekmény IMAX 3D-be, és a film az Avatar, amit talán először gyártottak, az első film, amit erre a technológiára ilyen színvonalon próbálkoztak már, igen. Tehát azért voltak már nagyon-nagyon régen is voltak olyan filmek, ahonnan kinyúlt a vászonból a szereplő, de itt most tényleg az látszik ezen a filmen. Bár én sem láttam IMAX 3D-ben. Én sem láttam IMAX 3D-ben. Én sík monitoron láttam, de annyi látszik, hogy ebben nagyon-nagyon komolyan rámentek arra, hogy ami lehet a térben üssön. Most azt kérjük a kedves SMS íróktól, hogy azok, akik a hallgatóink közül valóban látták IMAX 3D-ben az Avatart. Én nem láttam, nekem körülbelül két hét múlvára szól a jegyem, és akkor fogom tudni megnézni. Ez a jegyrendszer, nem? Hogy valami, nem tudom, én 3 hónapra előre tudtam jegyet kapni rá, hogy megnézem a filmet. De micsoda lúzer vagy, hogy nem voltál ott a sajtóvetítésen? Ezt kérdem én, hogy ez hogy sikerült? Nem tudom én sem magam se. Na mindegy. A lényeg az, hogy ezt, aki látta, mi megnéztük a filmet sík monitoron. És már úgy is borzasztóan látványos, hihetetlenül látványos tényleg ez a film. Aki látta tényleg IMAX 3D-be, én amiket hallottam róla, az, hogy ott zajlik körülötted a cselekmény, te magad is egy ilyen hülye indiánnak érzed magad. Kék majomnak, ahogy a filmben mondják. Figyelj, azt mondjátok meg nekem, hogy van-e köztetek olyan, akinek nem tetszett, és ha nem, akkor miért? Mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés kritikát hallani az Avatarról. Én bennem meg nagyon-nagyon sok kritika van. Igen, mindenki áradozik, tehát mindenki oda van. Ez most egy olyan tömeghisztéria, egy olyan állapot, amikor az egész világot magával ragadta ez a film, és $1 milliárd fölött jár jelenleg a kaszagép, és nem értem, hogy senkinek nem tűnik fel semmi, hogy ez a film azért nem egy akkora nagy duranás, egyszerűen csak irtózatosan látványos. Én most kifejezetten azoknak a kedves hallgatóknak az SMS-eire számítunk, akik IMAX 3D-ben látták az Avatart. Avatar James Cameron filmje, vasi új film, még igazából 2009-re írják a filmnek a megjelenését Amerikában, hozzánk ugye 2009 legvégén jutott el. Sigourney Weaver az egyetlen ismertebb szereplő, Giovanni Ribisi az, akire még így emlékeztetem. Meg a Sam Worthington, vagy hogy hívják a főszereplőt? Worthington. Ő játszott a Terminátor 4-et még, ő volt a főszereplő. Én azt már meg sem néztem. Mindegy, tehát akkor már úgy éreztem, hogy ez nem egy nagy színész, és ebben a filmben sem nyújt egyébként semmi különöset. Egy igazi ilyen tengerészgyalogos bunkót játszik, de az jól. Nagyon egyszerű a filmnek a sztoria. Vannak bizonyos antropológusok, akik egyben kémek. Egy gyarmatosító cég kémei, ezek a gyarmatosítók, ezek a Pandora bolygót akarják annak a gazdag ásványkincseiért gyarmatosítani, és kitermelni azokat a bizonyos geológiai kincseket, amelyeket a bolygó rejt. Csak hogy ott él egy nép, és ez a nép, ez a Navi humanoid faj, amelynek az élete az egy, hát leginkább az indiánokéhoz hasonlítható, nagyon közel állnak a természethez, de persze mondanom sem kell, hogy nem egy földi természethez, vagy egy földi erdőséghez, hanem hát egy ilyen nagyon spirituális erdőhöz, aminek a magvai, fái, bokrai állatai azok mind szellemi lények, amik, tehát hogy egy kevéssé civilizált a szónak a modern értelmében egy kevéssé civilizált, egy nagyon törzsi, viszont nagyon kultúrált. Igen, azt lehet mondani, hogy egy civilizáció előtti prekolumbián Amerikára emlékeztető. Igen, egy olyan világ. Út, tehát egy olyan fejlődési utat választottak, ami fenntarthatónak tűnik, ellenben azzal, ami megérkezik az ő bolygójukra a nyugati világgal, az ásványkincsekért, az energiáért folytatott szörnyű ádász hajsza bontakozik ki, amit ugye ismerhetünk, ezért most nagyon erősen bírálták amúgy Cameront. Amerikában a konzervatív oldalról republikánusok, mert hogy állítólag élesen kritizálja az iraki háborút például, ami aki megnézi, az láthatja, hogy valóban vannak utalások, mint ahogy van. De miért nem a vietnámi háborút? Miért az irakit? Nem a vietnámira is vannak utalások, és vannak a gyarmatosítás, illetve a telepesek korára, amikor az indiánokkal folytattak harcot. Tehát igazából úgy, ahogy van Amerikát kritizálja, azt lehet mondani. Nos, a két főszereplő, a Grace Augustine doktornő és Jake Sully, ugye akiket a Sigourney Weaver és a Sam Worthington játszanak, ők fölvesznek egy úgynevezett avatar testet, vagyis egy a navikénra jellemző külsőt, és ebben a testben hát egyfajta ilyen digitális összehangolás révén, ami szintén egy nagyfokú technobabla segítségével válik elfogadhatóvá a néző számára, fölveszik a kapcsolatot ezzel a néppel, és beilleszkednek ennek a népnek az életébe, és hát itt két szálon fut az ő küldetésük, mert miközben ők tudósítanak, és hírszerző tevékenységet folytatnak, és ellátják a megfelelő információkkal a hadsereget, a későbbi megszállókat, addig mindeközben pedig megismerik ezt a kultúrát, és úgy járnak el tulajdonképpen, mint bizonyos hát néprajztudósok, vagy hogy fogalmazzak. Tehát antropológusként is jelen vannak, és mire előkészítik a támadást, addigra rájönnek arra, hogy ez a támadás ez egy hatalmas hiba, mert hogy egy olyan gazdag kultúrát fognak ezáltal lerombolni, ami újra termelhetetlen, és akkora értéket hordoz, amekkora értéket. Sőt, nem csak, hogy újra, hogy ez a baj, hogy újra termelhetetlen, hanem hogy ezt nem szabad lerombolni, hanem inkább meg kéne próbálni e szerint élni. Tehát kéne térni erre az útra. De még hogyha a kizsákmányolói szemlélettel élünk, akkor is sokkal, de sokkal többet ér az a tudás, amivel a navik rendelkeznek, mint az ásványkincs, ami a földjeikben van. Igen, csak a részvényesek nem ezért fizetik ezt a vállalkozást, igen, hogy ezt a tudást vigye haza, hanem azért, hogy azt a, nem tudom, unobtainiumnak nevezett anyagot. Na igen. Szóval, hogy igazából erről a dilemmáról szól ez a film, hogy ne spoilerezzük agyon a sztorit, és hogy ne lőjünk le semmiféle poént. Bár én azért nagyon szeretnék poénokat lelőni, az szerintem olyan vicces, pláne egy olyan film esetében, amiben nincsenek poénok, mert hogy minden egyes másodperce annyira kiszámítható, annyira úgy van megírva a forgatókönyv, hogy a földön élő 6,5 milliárd ember 97%-ának egyformán beüssön, tehát függetlenül attól, hogy férfi, nő, öreg, fiatal, Ázsiában, Európában vagy Amerikában él, egyszerűen mindenkinek beüt, mert úgy van patika mérlegen minden kiméricskélve, hogy az összes másodpercben pontosan tudni fogod, hogy mi következik. Ez a film sztoriát és forgatókönyvét tekintve annyira közhelyes és sablonos, hogy egyszerűen, ha én ezt most itt előadnám nektek a mikrofonba, hogy ez az ötletem van, hogy ebből kéne filmet csinálni, akkor kiröhögnétek, hogy jaj, ne már ezzel a bárgyú szeméttel, hagyjál már ebből filmet, jaj, de ostoba szar, elnézést, hát de ezt senki nem fogja megnézni. Na hát ez az igazság, hogy a legnagyobb kasza az mindig ilyenekből születik. De a másik oldaláról is megközelíthetjük ezt a dolgot. Hogyha valaki, mint a James Cameron, aki ennyire a nép lélek rezdülésein olyan mértékben rajta tartja az ujját azon a bizonyos ütőeren, amely az emberek ízlésének a folyamatos változékonyságát olyan finom érzésekkel és esetvonásokkal képes lekövetni ez a csávó, hogy mindig övé a legnagyobb kasza, és mindig ő az, aki a T2-vel, a Titanic-kal, az Avatarral, és mindig ő az, aki a legnagyobb pénzeket besöpri, mert annyira tudja, hogy mi kell az embereknek, és hogyha képes arra, hogy ilyen mélyen rögzítsen egy bizonyos sztorit 2,5 órán keresztül ezzel a látvánnyal, amin ő 15 éven keresztül dolgozott az emberekbe, akkor mondjon már el egy olyan történetet, ami aktuális, fontos és hasznos. És ebben az esetben azért valami ilyesmiről van szó, még ha még oly bárgyú is. Jó, persze, ezért is üt egyébként ekkorát, mert a megfelelő időben van elmondva ez a sztori, tehát igen. Nem dolgozták még fel az ökológiai válság kérdéseit ilyen nagy filmben, ilyen módon, illetve ami még kiderül, az nekem így az internet világa, az internet szerelem, a chat világ, ahol nem a valós személyekkel találkozol, hanem ilyen virtuális ismerősökkel, mert ez tulajdonképpen ez az egész erről szól, mint ahogy az avatár maga, ez a kifejezés is utal rá, ugye az internetes profilunkban a fotónkat szokták avatárnak hívni általában, és ez a két dolog így nagyon jó időben jött. Hogyha egy 5 évvel korábban készítél a filmet, akkor nem, még egyszerűen nem érett meg rá a nézőközönség, nem ütne ekkorát. Ha meg 5 évvel később csinálta volna meg, akkor meg már azt mondtuk volna, hogy jaj, ez már lejárt lemez. Szóval nagyon jókor ütött be, ez tény. Nagyon sok SMS-t kaptunk. Jó tanács, hétköznap délután menj az IMAX-hez, lesz jegy 1 órával a kezdés előtt. Sokan nem veszik át. Aha. Ja, ekkora lúzer állat vagyok, olyan. Te meg itt vársz már hónapok óta. Én meg hónapok óta várok és tépkedem a vagdosom a centit. Gondolatmenetetek egészen pontosan, hogy néz neki egy tehenek által épített számítógép? Nem értem, de mindegy. Szerintem trágyából állna. Aha. Én 5 perc után epilepsziás rohamot kaptam, írja az SMS író. Ezt gondolom a 3D-verzióra vonatkozik. Az IMAX 3D-re vonatkozik, gondolom. Tuti volt Cameron ayahuasca szertartáson, mi? Na az az érdekes, nem kizárt egyébként a filmet elnézve. A filmben, hogy egy csomó mindent ötvöz, szintetizál, ugyanúgy, ahogy a Matrix millió dolgot összedolgozott, ebben a filmben is azt érzem, hogy összehozta a környezetvédelmet, összehozta az internet szerelmet, összehozta a hinduizmust, a buddhizmust, mindenfélét, tényleg Vietnám, Irak, meg terror elleni háború, minden van benne, amit el tudtok képzelni. Akció, szerelem, románc, stb. Nekem sem tetszett, írja a kedves SMS író. Látványos, jó a sztori, de a vége szerintem nagyon kiábrándító. Tipikus hollywoodi termék, írja az Lad. Avatar tiszta Pocahontas, írja a másik SMS író. Karácsony előtt még 2 hétre volt jegy az IMAX 3D-be. Igen, a film nem egy eszement sztori, néha érezhető volt, aki nem fejtett, talán nem eléggé pergősre sikerült jelenetek kihagyása. Egyszerű mese, hibátlan szerkesztés, sehol egy üres járat. És elképesztő látvány. Az az érdekes egyébként, hogy a barátnőmmel néztem meg, aki 2-szer aludt el a filmben. Tehát ez szerintem nincs a földbolygón még egy ember, aki nem 1-szer is elaludt rajta, hanem 2-szer. Hát ez azt jelenti, hogy 1-szer fölébredt rá. Fölébredt, igen, nézte tovább, aztán újra elaludt. A történet primitív és szájbarágó, de mintha olyan hatalmas igény lenne most sokakban ezekre az értékekre, illúziókra, mindez ennyire látványos köntösben, hogy ezért a film összes hibája megbocsátható. Én is úgy vagyok ezzel, hogy Na de várjál, hogyha valami nagyon látványos, akkor már mindjárt jó is. Nem. Én a látványt egy eszköznek tartom, és még hogyha nem is jó film, hogy fogalmazzak neked? Jó, tegyük fel, hogy... ilyen tömegekhez, ilyen ekkora élményt, ilyen mély bevéséssel jó, ez az IMAX 3D-vel. Jó. Mondjon el egy fontos üzenetet az embereknek, ami tényleg aktuális és tényleg lényeges és fontos. Nézzük meg, azt mondom, hogy itt most ez történik. Mi lesz akkor, amikor mondjuk a Függetlenség napját forgatnák le ilyenben, vagy a Mel Gibsonnak a hazafiát. Pont az ellenkező, mert az egy nagyon, nagyon káros, nagyon kártékony sztori. Erről beszélek. Tehát, hogy így engem az nem győz meg, hogy itt most van egy bárgyúbugyut a sztori, és nagyon-nagyon látványos, és akkor én ettől nekem még nem kell szeretnem. Tényleg buta a sztori, ahhoz kétség nem fér. Pedro Amaringo képei hasonlóak, írja az SMS író. Láttam IMAX-ben, szenzációs látvány, de a sztori és a forgatókönyv annyira buta és gagyi, hogy már untam az egészen a végét, és az élményről is lehozott. Remélem, erről fog szólni a filmipar, remélem nem erről fog szólni a filmipar a jövőben, Cameron meg marketingisten, írja az SMS író. Sziasztok, ami nem tetszett az Avatarban, az az, hogy rém kiszámítható a cselekmény, semmi meglepő fordulat, a főhőst előbb utálják, majd megszeretik, szimpatikus mellékszereplőknek meghalni kötelező. Ez tényleg igen, így van. És megjegyzem, ha már itt tartunk, amikor meghal az egyik szimpatikus mellékszereplő, akkor olyan dolog történik, ami meg nagyon kiakadtam. Tehát még elnézem azt, hogy a sztori nem az igazi, nem tökéletes, na jó, nem egy Matrix, rendben, végignézem a filmet, mert látványos, érdekes nekött. De amikor meghal az a mellékszereplő, nem mondjuk meg, hogy ki, mert akkor úgy nézi majd, aki még nem látta, és akkor ott van egy ilyen kis ezoterikus jelenet, ott mindenki összekapaszkodik, meg ott megy, áramlik az energia, meg a chi, meg a nem tudom, flux vortex, vagy hogy hívják, és akkor szóra nyitja a száját a főhősünk Jake Sully, és elkezd úgy szónokolni, mint Hitler. És elkezd így behergelni a tömeget, az addig ilyen nagyon békés figurákat, és elkezd ott ordítozni, hogy akkor most mindenkit harcba hív, és ezek meg mennek vele. Az álszellemült hívekből, azokból Wehrmacht lesz. Igen, egyszer csak a Waffen-SS-t megalakítja, és így hihetetlen, hogy mindezt egy ember halála miatt. Tehát megjegyzem, ott már azért elég nem csúnya. Nem egy navi halál, ott ugye? Már elég csúnyán elfajultak a dolgok, mire ide jutunk, tehát ott már olyan dolgok történtek. A törzsben már olyan dolgok történtek, amit elképzelni sem tudtok még, akik nem látták, és akkor erre egyetlen ember halála miatt mi hirtelen csatába, csatarendben az egész navi kolónia. Finom rasszizmus. Hát van egy erős rasszizmus benne. Én csak a szemüveges verziót láttam, de minden tiszteletem Mr. Cameroné megtalálta a módját, hogy lehet pozitívan és hatásosan agyat mosni, ilyen még nem volt, írja a kedves SMS író. Néha vacak hasonlatokkal élsz, néha viszont tök jó, írja a kedves SMS író. Örülünk, köszönjük. Sziasztok, láttam az Avatárt, egy nagyon szépen összerakott Pocahontas remake, és az egész a lényegről gyakorlatilag és semmi szó nem esik, miszerint miért ér olyan sokat az emberek számára az a kőzet. Konkrétan az 1492 az Avatar, mármint a Paradicsom megkódítása című film az Avatar, más valaki meg azt írja, hogy az Avatar semmi más, mint a farkasokkal táncoló remake-je. Hát itt azért vannak analógiák. A navik, az indiánok, a szibériai népek, a nigériai ugonik, stb. Jelképei. Akkor most felrázza, vagy elsimogatja a gyarmatosítók lelkiismeretét? Nem tudom, szerintem ebben az amerikaiak azért magukra ismerhetnek, tehát a világ így is rájuk mutogat, hogy sok szörnyűséget tettek, és most talán szembe is néznek vele. A New Yorkerben van egy jó cikk Cameronról, szerintem online is van, zseniális a faszi. Nem baj, hogy jól használja a rendszert. Az meg így működik, írja a kedves SMS író. Hát az biztos, hogy Cameronra rá lehet bízni 500 millió dollárt, és nem fogja elherdálni, elverni, hanem csinál belőle 1 milliárdot, vagy másfelet. Szóval ez az az ember, aki valami olyan dolgot tud művelni a moziban, amit senki más soha. A Titanic a mai napig 1,8 milliárd dollárt hozott, az Avatar 1 milliárd fölött jár, ezzel a két valaha volt legnagyobb bevételt hozó filmet már egy személyben ő birtokolja, és azért tényleg ilyenek vannak még az ő listáján, mint az Alien, a Terminator meg a T2, szóval nem hétköznapi figura, egyáltalán nem. Az Aliens, ugye? Bocsánat, igen. Még azt írja a kedves SMS író, hogy a navi kultúra kicsit olyan, mint az Asimov 2 alapítványa. Nagyon jó, egyébként köszönjük, hogy ennyi kulturális utalást és kapcsolódást hoztatok nekünk, és fedeztetek fel. Az Asimov második alapítványa, mielőtt még a Sötét bunkó címkéje teljesen és végleg rám ragadna, ha eddig már nem ragadt rám. Nagyon köszönjük a kedves SMS-eiteket. Rekord mennyiségű SMS kaptunk, azt hiszem, hogy a népszerű témának és a látványos filmek sorozatának. A következő adásban a pornóról fogunk beszélni. Ez volt a Hét Mesterlövészei a Rádió Cafén. Jövő héten, szombaton, szokásunk szerint 3-től 5-ig itt leszünk, úgyhogy már csak 6 napot kell várni, azt pedig tegyétek a 98.6-os frekvencia közelében. Itt a Rádió Cafén most egy órán keresztül hallgassatok zenét, és a következő héten is, ami a Rádió Caféba belefér, azt vegyétek ki belőle. Puzsér Robertet és Magyar Dávidot hallottátok, nagyon köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! A Hét Mesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a Hét Mesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.